ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति साधना में सेल फोन बंद करना है, सब लोग मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज, साइलेंट मोड में रखिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति में पांच भक्ति अंग मुख्य है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्राद्धाय श्रीमूर्ति सेवा। तो उसमें एक है भागवत, भागवत शब्द का मतलब जो भगवान से संबंधित है। और चैतन्य चरितामृत में भी दो प्रकार के भगवत का वर्णन है, एक भगवत गौरव भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो बड़ो भगवत है श्रीमद भागवत शास्त्र, एक और भगवत है भक्त जो भक्ति रस पात्र। श्रीमद भागवत शास्त्र बड़ा है क्योंकि भक्तों से इस विचार में, क्योंकि भागवत शास्त्र प्रमाण है जिससे भागवत भक्त दूसरों को हरि कथा परिवेशन करते हैं। तो केंद्र बिंदु है शास्त्र, शास्त्र ही प्रमाण ही है। और भक्तों तो भागवत शास्त्र से भगवत कथा कहते हैं। बात के बीच में नहीं, अभी तो डिस्टर्ब हो गया। तो भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है, शास्त्र बहुत बहुत ही है, वेद चार वेद और सभी वेद के साथ ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, वेद शास्त्र विशाल ही है और रामायण भी है, महाभारत बहुत ही विशाल ही है, धर्म शास्त्र बहुत बहुत ही है। परंतु चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीमद् भागवत शास्त्र वो ही श्रेष्ठ है, और भागवत में भी कि इस शास्त्र श्रेष्ठ है वो ही स्थापित है श्रीमद् भागवत में है। तो कैसे धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत्सरानं सताम वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्राय तापत्रयं मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुने कृते किं वा पराय ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते च कृतिभिः सुश्रीषिभिस्तत्क्षणात्। तो ये सब गुण है जिससे श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है। पहला है धर्म कैतव प्रोजित अत्र, इसमें कपटी जो धर्म का नाम में चलते संपूर्ण उपेक्षित परित्यक्ति है, तो उसके बारे में इस विषय के बारे में तो कैसे जो अधर्म है, जो धर्म का नाम है अधर्म है चलते है, और उस प्रकार का अधर्म का अनुमोदन नहीं है श्रीमद् भागवत में, उसके बारे में मैं दो दिन के पहले बोला। तो अभी धर्मो निर्मत सरानम सताम इस शब्द के बारे में कहूंगा। श्रीमद् भागवत श्रवण करने के अधिकारी है, और क्यों सब लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करने में रुचि नहीं लेते? भागवत शास्त्र श्रेष्ठ शास्त्र है तो सब लोग नहीं सुनते क्यों? तो परमो निर्मत सरानम सताम, इस निर्मत सर, निर्मत सर इसका मतलब जिनके हृदय में मात्सार्य नहीं है। मात्सार्य मतलब द्वेष, असद्भावना, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब मात्सार्य ही है। और मात्सार्य है आसुरिक छी अगुणे मध्य ना खराब गुण है मध्य, थोड़ा बंगला बीच कर तो छह दोष में वो मात्सार्य एक ही है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य। और मात्सार्य कैसे आते हैं? हर एक जीव का स्वभाव है प्रेममय, कृष्ण प्रेममय, जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्य दास। तो कैसे मात्सार्य आता है? तो वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है, जो स्वाभाविक है, उसका परिणाम होते है मात्सार्य। कृष्ण बाह्य भोगवंश करे निकटस्थ माया थारे जपठिय था। तो हमारा स्वभाव है उन्मुख हम, राजी हम कृष्ण सेवा करने के लिए। कैसे? जैसे माता पिता तो इनके बच्चे का लालन पालन करते, कैसे वो स्वाभाविक भावना ऐसे होती है। तो वो कृष्ण प्रेम जो सबका हृदय में है वो स्वाभाविक है, परंतु यदि हम अनुत्साही होते कृष्ण सेवा करने के, यदि हम बहिर्मुख होते अर्थात यदि हम राजी नहीं होते कृष्ण सेवा करना, तो हमारा पूरा स्वभाव परिणत होते और वो कृष्ण प्रेम भावना विपरीत हो जाते, वो कृष्ण प्रेम नहीं रहते तो मात्सार्य आते। प्रेम और मात्सार्य दोनों एकदम विपरीत है नहीं? तो कृष्ण प्रेम हमारा स्वभाव है, यदि हम स्वीकार नहीं करते श्री कृष्ण का प्रेम करना, तो वो प्रेम जो सबका हृदय में है उसका परिणाम होता है और मात्सार्य आते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम यहाँ हैं क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते कृष्ण सेवा करना, और उससे यही मात्सार्य सबके हृदय में है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। द्वेष मात्सार्य का अन्य शब्द है द्वेष, और द्वेष कृष्ण को द्वेष और सभी प्राणियों को द्वेष होते उसको मात्सार्य बोलते। और जिनके हृदय में द्वेष मात्सार्य नहीं है उनका हृदय में प्रेम है, यदि प्रेम है मात्सार्य नहीं है, यदि मात्सार्य हो तो प्रेम नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो परमहंस कौन है? ऐसे भक्त जिनके हृदय में कुछ भी मात्सार्य नहीं है, सबको प्रेम करते हैं, सब प्राणी को और विशेषकर कृष्ण का प्रेम करते हैं, और चूंकि कृष्ण का प्रेम करते हैं तो सबको प्रेम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सबसे प्रेम करो, परंतु नहीं बोलते कृष्ण से। तो यदि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते तो सबसे प्रेम करने तो संभव हमें नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत है वो शास्त्र जो परम निर्मत स्वरूप सताम, सताम का मतलब साधु जन। सत क्या है? कृष्ण सत ही है। और असत क्या है? वास्तव में कुछ तो असत नहीं है, परंतु यदि हम विश्व को देखते हैं इस प्रकार की इस विश्व मेरा भोग्य के लिए है तो वो भावना असत है। तो साधु जन कौन है जिनके हृदय में मात्सार्य नहीं है, पूरा कृष्ण प्रेम है, वो व्यक्ति परमहंस है। और परमहंस निर्मत्स साधु जन श्रीमद् भागवत पाठ करना और श्रवण करने के अधिकारी है, और दूसरों उसमें रुचि नहीं लगे। दूसरों तो शास्त्र सुनने में तो कुछ भी रुचि नहीं लेते, अथवा उस प्रकार का शास्त्र में रुचि लेते हैं जिसमें इंद्रिय सुख प्राप्त करने का उपाय का वर्णन है, या कैसे इस भौतिक संसार से मुक्त होना, जिसमें संपूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं है, उस प्रकार का शास्त्र में अपरमहंस जिनके हृदय में मात्सार्य ही है, ऐसे शास्त्र में रुचि लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत वो शास्त्र है जो परम शुद्ध भक्तों रुचि लेंगे। श्रीमद् भागवत में स्थापित है कृष्ण स्थू भगवान स्वयं, और जिनके हृदय निर्मल है तो वो वाक्य ग्रहण करेंगे, दूसरों तो आपत्ति करेंगे, क्यों कृष्ण, क्यों शिव नहीं, या जीसस, अलग अलग मत लेंगे। परंतु जिनके हृदय में कृष्ण प्रेमी है तो ग्रहण करेंगे, हाँ कृष्ण कृष्ण भगवान ही है, मैं कृष्ण का दास हूं। और जिनके हृदय में कुछ भी मल नहीं है, जो निर्मल है, मल का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य, तो कृष्ण लीला सुनने से आनंद मिलेंगे। तो ऐसे लोग योग्य है श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वोच्च शास्त्र ही है, क्योंकि सर्वोच्च व्यक्तियों के लिए यही शास्त्र है, जिनके हृदय संपूर्ण विशुद्ध है, जिनके चरित्र संपूर्ण शुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति योग्य है श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए। तो इस प्रकार भी श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है। तो ऐसे परमहंस दुर्लभ है इस संसार में, वैकुंठ जगत में सब परमहंस ही है, और इस भौतिक जगत में सब पतित है, इसलिए हम भौतिक संसार में हैं। तो कौन इस संसार में योग्य है श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए? परमो निर्मात सरानम सताम शुद्ध भक्त, और एक श्रेणी के भक्त योग्य है श्रीमद् भागवत श्रवण का श्रवण करने के लिए। जो ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्तों का वचन सुने से, शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने से, तो वो भी ऐसे परम निर्मत सरानम सताम परमहंस साधु जैसे होने चाहते हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य है काम क्रोध लोभ मोह बाधा और विशेषकर मात्सर्य से विमुक्त होने की अवस्था में श्री कृष्ण की सेवा करना, अर्थात जिनके हृदय में वो ही इच्छा है सभी भौतिक कामनाएं को त्याग करना और श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना, तो वो व्यक्ति भी अधिकारी है, योग्य है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत इस उद्देश्य से श्रवण करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि उपस्थित होते हुए भी तो श्रीमद् भागवत भागवत भक्त शुद्ध भक्त से श्रवण करना, तो वो श्रोता तो तुरंत ही वो वक्ता जैसे शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में यही वचन है कि नष्ट प्रयेश भद्रेशु नित्यं भागवत सेवे भगवतम श्लोक भक्ति भक्ति नष्ट की। तो नित्यं भागवत सेवे, नित्यं इस शब्द का अर्थ है सदैव, और एक और अर्थ है तो दैनिक अभ्यास, तो हमारी साधना रीति में तो यही अभ्यास होने चाहिए। तो हर रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण करना या पाठ करना, और उससे क्या फल होते यही भगवत सेवा है। श्रीमद् भागवत की सेवा कैसे होते हैं, श्रवण करने से, और वो श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवत भक्त शुद्ध भक्तों से सुनने चाहे। और यदि हम इस प्रकार ज्ञाने प्रयास उदपस्य न मंथ एव, यदि हम अति विनम्र भाव से श्रीमद् भागवत सुनेंगे शुद्ध भक्तों से, तो उस प्रकार श्रवण करने से इस फल होगा कि वो सब मल जो हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भौतिक आसक्तियां इत्यादि, तो तुरंत साफ हो जाएगा और हमारा हृदय में वो नैष्ठिकी भक्ति पूरी निष्ठा भक्ति में वो स्थापित होगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करने चाहिए। दूसरे शास्त्रों में इतने दूसरे शास्त्रों का श्रवण करने से ऐसे फल प्राप्त करना तो नहीं हो, क्योंकि दूसरे शास्त्र में कैथव धर्म भी है। कैथव धर्म का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान हमको शास्त्र प्रदान किया है, परंतु चूंकि सब लोग तो प्रस्तुत नहीं है तुरंत विशुद्ध परमहंस पंथ कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण करने के लिए सब प्रस्तुत नहीं है, इसलिए शास्त्र के द्वारा भगवान हमको कुछ प्रलोभन देते हैं, तो ऐसे करो शास्त्र विधि पालन करो उससे तुम स्वर्ग जा सकते हो, तो यही सब श्रीमद् भागवत का वचन में कैथव धर्म है, जिससे लोग धीरे धीरे विशुद्ध कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में ऐसे प्रलोभन कुछ नहीं है, तो केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन है। तो सर्वश्रेष्ठ मानव समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात जो परम धर्म पालन करना चाहते ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवत है। तो इसलिए धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत सराणम सताम, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत तो श्रेष्ठ साधु जन के लिए है, इसलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है। धर्मो निर्मत सराणम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदं ताप चयन मूलन। तो वेद वेद इस शब्द का अर्थ है विद्या। तो वेद शास्त्र में अलग अलग प्रकार की विद्या का वर्णन है और श्रेष्ठ विद्या है क्या विद्या, किसलिए हम विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे हमको फायदा होगा, बच्चे को स्कूल भेजना है किससे, जिससे वे सीखने से फायदा मिलेगा। तो परम कल्याण क्या है, कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करना है, भक्ति के बारे में वो विद्या प्राप्त करना, वो विद्या श्रीमद् भागवत में है। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद शास्त्र की वास्तविक वाणी ही है। वेदम वास्तव अत्र ये वस्तु वेद शास्त्र की वास्तविक वाणी है। सभी शास्त्रों का उद्देश्य है बद्ध जीवों को इसी स्तर पर लाना, कृष्ण भक्ति। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, शिवदम का मतलब संपूर्ण शुभ है। अन्य धर्म काम अर्थ मोक्ष वो जो सामान्यतः लोग सोचते यही शुभ है, तो शुभ है परंतु साथ साथ अशुभ होते। और वास्तव में यदि कृष्ण भक्ति नहीं हो तो सब कुछ जो हम विचार करते हैं शुभ वो वास्तव में अशुभ ही है। तो यही श्रीमद् भागवत की कथा उस संपूर्ण शुद्ध और शुभ ही है। शिवदम हमको शुभ प्रदान करते हैं। कैसे शुभ होते शिवदम ताप त्रयोन मूलनम, इस भौतिक संसार में तीन मुख्य प्रकार के क्लेश, तीन विभाग या श्रेणी का क्लेश, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक। आध्यात्मिक क्लेश है जो हमारा शरीर और मन से आते हैं। शारीरिक क्लेशों बहुत है, अलग अलग प्रकार के बीमारी और वृद्धावस्था में बहुत दर्द होते हैं या कमजोरी, तो ये सब आध्यात्मिक क्लेश है। दूसरे प्रकार का आध्यात्मिक क्लेश है जो मन से उद्भूत है, मानसिक रोग या बिना कारण से क्रोध आना या अलग अलग गलत फहमी से विचार करना। तो इस प्रकार हम पीड़ित होते हैं इस भौतिक संसार में। कैसे, आत्मा से अपना से हम कष्ट मिलते हैं, सिर्फ अन्यों से नहीं खुद से भी हम परेशान मिलते। तो वो आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अन्य प्राणियों से हम क्लेश मिलते इस देश में। मच्छर तो लगभग नहीं है, भारत बांग्लादेश में बहुत बहुत है। तो दूसरे मनुष्यों से हम क्लेश मिलते हैं, दूसरे प्राणियों से, तो ये सब अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक क्लेश मतलब भौतिक प्रकृति में से अर्थात देव देवियों से हम क्लेश मिलते हैं। जैसे इस देश में तो सामने गर्मी के मौसम है और 6 महीना बहुत कम से कम 6 महीना नहीं बहुत बहुत गर्मी लगेगा, और शीतकाल में बहुत शीत, यहाँ पर तो नहीं तो नेपाल में शीत बहुत, रशिया में बहुत बहुत शीत होते, जैसे वो भी एक प्रकार का क्लेश है। बहुत के भी लोग नहीं सुनते, बंद करो मोबाइल। हरे कृष्ण। तो आदि दैविक क्लेश, तो ये सब प्रकार के क्लेश, जब तक हम भौतिक संसार में है तब तक हम इस प्रकार कष्ट मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हम भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख से मुक्त होंगे। इस फल हम और किसी शास्त्र श्रवण करने से नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार भी श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, महामुनि का मतलब वेद व्यास, वेद व्यास भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है, जिनमें से सभी शास्त्र संकलित संपादित और इस प्रकार प्रकाशित। तो वेद व्यास, ये वेद व्यास का परम प्रदान ही है, परम योगदान ही है इस श्रीमद् भागवतम। कोई ये किसी की काल्पनिक वाणी नहीं है, वेद व्यास ने रचना की इस श्रीमद् भागवत। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का महत्व समझना चाहिए। महामुनि कृते किं वा पराय, कोई इस प्रश्न है तो दूसरे शास्त्रों का विचार विमर्श करने का क्या आवश्यकता है, श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत को विशेष महत्व देना चाहिए। ईश्वर सद्य ही अवरुद्ध थे कृति भी सुश्रूषण तक्षण, तो इस फल है श्रीमद् भागवत श्रवण करने से कि एक बार भी यदि हम पूरा गंभीरत्व से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो ईश्वर भगवान कृष्ण हमारा हृदय में स्वर्त होंगे। श्रीमद् भागवत में भी एक दूसरे श्लोक में कहा गया है सुधान सब श्लोक गृणस्वचेषितम श्लोक क्या है अभी तो याद है, वो श्लोक क्या है किसी का याद है, गृणस्वचेषितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, कि यदि हम श्रद्धा से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, श्रद्धा से श्रवण करते हैं और गृणित हम प्रयास करते हैं वो सभी वचन जो सब उपदेश उसमें हम प्रयास करते हैं हृदय में ग्रहण करना, और बुद्धि से समझना। तो उसका फल होगा कि कालेना नाथी दीर्घेना, तो विलंब समय में नहीं, तुरंत ही भगवान हमारा हृदय में प्रकट होंगे। शृंगतां श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। तो ये सब फल होते श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्री है। और इसलिए विशेषकर इस शास्त्र पर चैतन्य महाप्रभु महत्व देते थे, और श्रील प्रभुपाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रतिनिधि है इस आधुनिक युग में, श्रील प्रभुपाद बहुत समय बहुत व्यस्त रहते थे। श्रील प्रभुपाद पूरा दुनिया में प्रचार करने में बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु इतना सा आना जाना प्रचार करने के बीच श्रील प्रभुपाद हर रोज कुछ समय निकालते थे श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद अभी हमारे बीच स्वयं उपस्थित नहीं है, परंतु उपस्थित ही है इनकी वाणी में, जिसमें भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत मुख्य है। और ये सभी चैतन्य चरितामृत की वाणी का आधार है श्रीमद् भागवत। भक्ति रसामृत सिंधु उसमें उपदेश जो है उसका आधार है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत गीता में उस सिद्धांत जो है श्रीमद् भागवत गीता में जो श्री कृष्ण संक्षेप में अर्जुन को बताए, तो एक ही सिद्धांत है विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में। तो कितना महत्वपूर्ण है इस श्रीमद् भागवत शास्त्र। तो मैं एक बार श्रील प्रभुपाद से सुना था, श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन ने बोले कि यू शुड मेक श्रीमद् भागवत हम योर लाइफ मेक, तो तुम्हारा प्राण बनाओ इस श्रीमद् भागवत। तो ये उपदेश श्रील प्रभुपाद के सब शिष्यों के लिए है और शिष्यों के शिष्यों, हमें श्रीमद् भागवत की पूजा करने चाहिए। कैसे? तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण पर सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और हमारी बुद्धि को श्रीमद् भागवत का उपदेश लगाना चाहिए उसका। और यदि हम ऐसे करेंगे तो विमोचन न रहा, हम मुक्ति मिलेंगे, हम कृष्ण प्रेम मुक्ति मिलेंगे। ये श्रीमद् भागवत श्रवण और पाठ करने का फल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको बताए भागवत श्रवण का, श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ही है। तो मुझे मालूम है आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, आपको बहुत श्रम करना है, तो फिर भी आप सब प्रयास कीजिए हर रोज थोड़ा सा समय निकालना इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए। हरे कृष्ण। तो यदि किसी का प्रश्न हो इस विषय के बारे में तो जरा से पूछिए। Let's first discuss. Hi Shamara, आपने बताया कि श्रीमद् भागवत पढ़ने से हमारा हृदय जो साफ हो जाता है, और वो अमर है, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ थोड़े चैप्टर्स में ऐसे श्रीमद भागवतम में वनस्पति दी हुई है, तो वो हमको दिव्य नहीं बनाएंगे ये वनस्पति दी हुई है श्रीमद भागवतम में। जैसे कि आप ये पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको ये फल मिलेगा, तो वो हमको और कल कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि वो ही फल स्तुति श्रीमद् भागवत। और ऐसे भी पृथु महाराज का प्रख्यान यदि ब्राह्मण सुनते हैं, और ध्रुव महाराज यदि ब्राह्मण सुनते हैं तो विद्वान होंगे, यदि क्षत्रिय सुनते हैं तो चक्रवर्ती बन जाएंगे, यदि वैश्य सुनते हैं तो उद्यान होंगे इनके पास। तो ऐसे कुछ है श्रीमद् भागवत में, परंतु कि वो सिर्फ वो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है तो वो तो नहीं है। श्रीमद् भागवत में जोर से जबरदस्त ये वाणी प्रचारित होते तो शुद्ध भक्त होने चाहिए। और साथ साथ यदि किसी की कोई कोई दूसरी है चाहिए वो भी पूरी हो जाएगी, परंतु कि ऐसी इच्छा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो ही उस वो तो मुख्य प्रचार ही है। और कैसे भौतिक इच्छाओं का पोषण करने से विपरीत फल होते उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो अगर किसी की इच्छा हो ऐसे इस भौतिक संसार में सुखी होना, तो वो भी है आनुषंगिक फल के स्वरूप में। वो भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं है किसी को भौतिक सुख प्रदान करना, परंतु अगर कोई चाहते हो तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से वो भी मिल सकता, वो श्रीमद् भागवत की कृपा है। कि लोग जो पूरा अस्वस्थ नहीं है कि हमें पूरा आत्मसमर्पण करने चाहिए कृष्ण भक्ति में, तो यदि किसी भी रुचि होती है श्रीमद् भागवत श्रवण करने में तो ऐसे थोड़ा प्रलोभन भी होते कि श्रीमद् भागवत सुनो तो नुकसान नहीं होगा, तुम बड़ा होने चाहते हो भौतिक संग तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बात सुनो। और ये बात क्या है कि बड़ा होने से कुछ भी नहीं होते, आत्मसमर्पण करो श्री कृष्ण के चरण। इसलिए तो किसी शास्त्र से एक श्लोक लेके और उसको पूरा उससे पूरा सिद्धांत बनाना वो ठीक नहीं है। तो सब कुछ एक साथ समझना चाहिए। और शास्त्र का उद्देश्य क्या है उसमें से ही समझना चाहिए सबको। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है यही बात स्थापन करना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसका मतलब क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, जीव स्वरूप है कृष्ण ने, तो उस परिभाषा सूत्र में से ही और सब वचन समझना चाहिए। नहीं तो भूल धारणा आई। हमारा आध्यात्मिक जीवन में और कृष्ण का पास जाने जल्दी हर रोज जाने के लिए क्या क्या चीज हम पालन करना चाहिए जरूर। तो उसके बारे में बोला चैतन्य महाप्रभु भक्ति अंगों में पंच प्रमुख बोले क्या क्या है, किसी का याद है या पूर्व से याद है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धाई शिवमूर्ति सेवा। और पंचों में सबसे बड़ा कौन है? भागवत श्रवण, साधु संग, मुख्य साधु संग। यदि साधु संग हो तो नाम कीर्तन भगवत श्रवण इत्यादि हो, और अगर साधु संग नहीं हो तो औपचारिक रूप से यदि नाम कीर्तन इत्यादि हो तो वो तो सही नाम कीर्तन नहीं हो, भगवत श्रवण नहीं हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और भी बोले कि साधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, दहेरे नाम अखर बटे तबु नाम खबु नहीं। यदि हम नाम कृष्ण नाम बोलते तो वो अक्षर कृष्ण उपस्थित होते हुए भी वो वास्तविक कृष्ण नाम नहीं हो। भगवान कृष्ण हम साधु जन से मिलते, ये सब कर्मी ज्ञानी मायावादी लोग जो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो उनके हृदय में भक्ति भावना नहीं है, और यदि भक्ति भावना नहीं हो तो कृष्ण नहीं आते। तो साधु संग मुख्य ही है, यदि हम साधु के संग में है तो नाम कीर्तन होगा, भगवत श्रवण होगा। साधु जन क्या कहते हैं? कीर्तन, भगवत पाठ इत्यादि। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे।